Man, du lar det deg benytte en erfaring ja. En inn ja. Selvfølgelig. Ja. Hva vil jeg si? Hva vil jeg si?